bata pa. At ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o cha-cha. Ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakainda, nakakaaliw, nakakatindig, balahibo. Pagkayalin sa eskwela ay didiretso na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Lahat ng pag-